छड़ की दौलत ये पाई तुझसे बिछड़ के दौलत ये पाई यादें आंसू और तन्हाई तावा जुदाई ये क्या रंग लाई तावा जुदाई ये क्या रंग लाई तुझसे बिछड़ के दौलत ये पाई यादें आंसू और तन्हाई तावा जुदाई ये क्या रंग लाई तावा जुदाई ये क्या रंग लाई तुझसे बिछड़ के कभी थे हम तुम जहां पर मिलते कभी थे हम तुम जहां पर ढूंढे है दिल अब तुमको वहां पर ढूंढे है दिल जुदाई ये क्या रंग लाई तावा जुदाई ये क्या रंग लाई तुझसे बिछड़ के हुई है जीते जी ही मौत हुई है जीते जी ही सांसें चली है बस नाम को ही सांसें चली बस नाम को ही तावा जुदाई ये क्या रंग लाई तावा जुदाई ये क्या रंग लाई तुझसे बिछड़